Polskie Radio zaprasza na wyjątkowy koncert z cyklu To co najpiękniejsze, zima, pod patronatem Rady Mediów Narodowych. Zaczniemy rokowo. Męskie granie Orkiestra 2017 z Brodką, Organkiem i Roguckim. W drugiej części Polska Orkiestra Radiowa pod dyrekcją Michała Klauzy wykona suitę na Orkiestrę Estradową Szostakowicza. Sobota, 24 lutego, godzina 19. Studio koncertowe imienia Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Bilety na stronie sklep polskieradio.pl lub w kasie przed koncertem. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, minęła 22. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Spodziewałem się, że polscy skoczkowie zdobędą dziś brąz, mówi Bronisław Stoch, ojciec naszego mistrza. W ciągu 2 tygodni rząd ma się zająć ustawą, która pozwoli na odebranie stopnia generalskiego Wojciechowi Jaruzelskiemu. W tym serwisie też o kosmicznych ambicjach polskich naukowców, którzy pomogą w lądowaniu na księżycu Marsa. Bronisław Stoch, ojciec Kamila Stocha, przyznał, że spodziewał się dziś brązowego medalu dla polskiej drużyny skoczków. Jak mówi, udało mu się w czasie całego konkursu utrzymać nerwy na wodzy. Na zimowych igrzyskach olimpijskich w Pjongczangu Polacy zajęli dziś 3. miejsce. Lepsi byli tylko Norwegowie i Niemcy. Miałem takie przekonanie, że będziemy mieć brązowy medal i na to się nastawiłem. Może też dlatego, że nie jestem pazerny z natury, ale ogólnie to można powiedzieć, że no fantastycznie, że ten medal wymarzony, wytęskniony i taki też oczekiwany przez wielu ludzi w Polsce. Bronisław Stoch zdradził, że przed wjazdem na igrzyska cała drużyna liczyła na medal. Właśnie, oni też mieli taką nadzieję, że zdobędą medal. I to nieważne jakiego kruszcu, oni po prostu też z taką nadzieją pojechali, że wreszcie drużynowo uda się im zdobyć coś, czego w historii się jeszcze nie zdarzyło. To drugi medal reprezentacji Polski w Pjongczangu po złocie wywalczonym przez Kamila Stocha w turnieju indywidualnym na dużej skoczni. W ciągu 2 tygodni ma trafić pod obrady rządu projekt nowelizacji ustawy pozwalający na odebranie stopnia generalskiego Wojciechowi Jaruzelskiemu, poinformowała o tym rzeczniczka rządu Joanna Kopcińska. Projekt ustawy w ciągu 2 tygodni trafi na posiedzenie rządu. Najprawdopodobniej w tym tygodniu, w czwartek, stanie się przedmiotem obrad Komitetu Stałego. Projekt przewiduje możliwość pozbawiania stopnia oficerskiego lub podoficerskiego również pośmiertnie osób, które z racji wieku lub stanu zdrowia nie podlegają obowiązkowi służby wojskowej oraz żołnierzy rezerwy, którzy byli członkami Wojskowej Rady Ocalenia Narodowego albo pełnili służbę w komunistycznych organach bezpieczeństwa państwa. Marszałek senior Kornel Morawiecki apeluje do premiera o pomoc dla niepełnosprawnych przy realizacji programu Mieszkanie Plus. Wrocławski poseł napisał list do Mateusza Morawieckiego, w którym proponuje, by co najmniej 10% mieszkań wybudowanych w ramach tego programu trafiłoby właśnie do osób niepełnosprawnych. Taki jeden drobny fakt, że niepełnosprawnych jest w Polsce około 10%. I w takim razie, żeby te mieszkania plus też w tym samym procentowym udziale były przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, żeby to było gwarantowane, że w tym programie będzie taki zapis. W ramach programu Mieszkanie Plus w przygotowaniu jest ponad 25 tysięcy mieszkań, z czego ponad 2 tysiące w budowie. Łączna wartość przygotowywanych inwestycji przekracza 6 miliardów złotych. Polscy naukowcy pomogą w lądowaniu na księżycu Marsa. Badacze z Krakowskiej Akademii Górniczo-Hutniczej i Centrum Badań Kosmicznych PAN rozpoczęli realizację projektu, którego celem jest pierwsze lądowanie na Fobosie. Badania polskich naukowców są częścią projektu Europejskiej Agencji Kosmicznej, a więcej na ten temat wie Paweł Pawlica. Polscy naukowcy muszą przeanalizować i wskazać różne warianty budowy nawierzchni satelity Marsa. To wiedza niezbędna, bo przy lądowaniu kluczowy będzie moment zetknięcia się lądownika z powierzchnią Księżyca. Naukowcy zakładają, że przyspieszenie grawitacyjne na Fobosie jest ponad 1000 razy mniejsze niż na Ziemi. Pole grawitacyjne Fobosa jest niestety bardzo słabe, dlatego też jest bardzo istotne, żeby wylądować bezpiecznie w jednej próbie, natomiast żeby się nie odbił od gruntu Fobosa. Jak tłumaczy dr Katarzyna Cyran z Akademii Górniczo-Hutniczej, lądownik ma pobrać próbki podłoża satelity Marsa. Jak zaznaczają naukowcy, wysyłanie bezzałogowych misji na małe planetoidy będzie w przyszłości służyło rozwojowi górnictwa kosmicznego. Wyobraźmy sobie taką asteroidę całą zbudowaną z platyny. No to myślę, że już byłaby atrakcyjna do tego, żeby ją eksploatować. 7 lat temu Rosjanie podjęli próbę wysłania sondy na większy księżyc Marsa, ale spłonęła ona w atmosferze Ziemi i nie dotarła na miejsce. Paweł Pawlica, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. W dzień na północy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami na Warmii i Mazurach i Suwalszczyźnie. Możliwe słabe opady śniegu, a rano także mgły lokalnie ograniczające widzialność do 200 metrów. W Karpatach możliwe słabe opady śniegu. Temperatura maksymalna od minus 2 stopni, około 2 w centrum, do 3-4 na zachodzie. Trójka. Program trzeci. Maniak pociemku. Dobry wieczór, Wojciech Mann, wita wszystkich słuchaczy, a w szczególności miłośników tego, co w tej audycji pojawia się najczęściej. Rozpoczynam od płyty artysty, który nie zdążył stać się gwiazdą, chociaż miał wszelkie dane ku temu. Nie zdążył dożyć sędziwego wieku. No i w ogóle wielu rzeczy nie zdążył, ale na szczęście zdążył nagrać kilka płyt. Bardzo lubię jego muzykę i wydaje mi się, że mam wszystkie płyty. Oto jedna z nich. We'll be right back. wysłuchaliśmy przed chwilą utworu Horn Rims, a wykonawca to Bernard Siegel, który występował jako Buddy Blue. No i jak powiedziałem, żył zbyt krótko, odszedł w wieku 40 paru lat w 2006 roku, a przedtem występował, zanim rozpoczął karierę solową, występował w zespole The Beat Farmers. Grał na gitarze, śpiewał, komponował, był krytykiem muzycznym. Pochodzi z San Diego, pochodził z San Diego w Kalifornii. No i jego płyty to jest wielka przyjemność. Nie są one stylistycznie jednoznaczne. Jest tutaj sporo i jazzu, i bluesa, i popu, i soulu, i rocka, no różnych rzeczy. Słychać, że ten człowiek był osłuchany, wykształcony muzycznie, umiał te gatunki jakoś sklejać w swoją własną wypowiedź. No cóż, nie ma go, ale zawsze przy takiej okazji się mówi, są na szczęście nagrania. No i właśnie jest również ta płyta, z której dzisiaj proponuję Państwu jeszcze dwa utwory. St. James Infirmary to jedyna, nie jego kompozycja, tylko klasyczny numer, jego własna interpretacja, a potem Baby's Got the Blues. Dla Państwa dzisiaj Buddy Blue. I went down to the St. James Infirmary. I saw my baby there. She was stretched out on a long white table. She was so sweet, so cold, so fair. I let her go. Bless her. Wherever she may be, she can search this whole wide world over. She'll never find another sweet man like me. And when I die, bury me in straight leg breeches, box back coat and a Stetson hand. Put a $20 gold piece on my watch chain. You can let all the boys know I died standing pat. And then give me 6 crap shooting pallbearers. Let a chorus girl sing me a song. Put a red hot chance band on my table. We'll sing grace, hallelujah, as we go along. And folks, now that you have heard my story, well, hand me over another shot of that booze. Just tell them I got those St. James Infirmary blues. Thank you. that you've heard my story. Hand me over another shot of that booze, 'cause if anyone should ever ask you, you can just tell them I got no St. James Infirmary Blues. In the bedroom, suffering alone, ignores the buzzing doorbell and the ringing telephone. A bottle sitting by her, but it's just another ruse. I'm coming home 'cause baby's got the blues. She sits in her apartment, sucking on her wine, trying to forget while she remembers better times. Devil singing to her a song she can't refuse. I'm coming home 'cause baby's got the blues. Every wound that never healed and every memory of pain coming back to haunt her with the drizzling of the rain. The past is gone forever but impossible to kill. It plays on every weakness, dissipates her will. There's too many distractions pulling me away. I'm burning up the highway and waiting for the day. A moonless brooding darkness feeds the driver's muse. Now I'm coming home 'cause baby's got the blues. Impossible to kill. It plays on every weakness. It dissipates her will. Chet Baker singing softly on my radio. Another pack of Winstons, another cup of Joe. I'm just 100 miles outside of Syracuse. I'm coming home 'cause baby's got the blues. Coming home. Baby's got the blues. Coming home 'cause baby's got the blues. Buddy Blue rozpoczął naszą dzisiejszą audycję. A teraz sięgam po następną płytę, która sprawiła mi naprawdę wielką przyjemność. To artysta, którego znam i słucham od lat, ale czasami w jego twórczości pojawiają się takie, nazwijmy to, meandry i odchodził od tego, co robi najlepiej, czyli od takiego po prostu pięknego bluesa. Ale na tej płycie wszystko wróciło. pochodzi z Atlanty w stanie Georgia, ma 60 lat, nazywa się Tinsley Ellis i nagrał piękną płytę. Naprawdę bardzo mi się podoba. Album Winning Hand właśnie niedawno się ukazał. Wysłuchaliśmy przed chwilą utworu, który rozpoczyna tę płytę, Sound of a Broken Man. No i nie zmieszczę oczywiście tych wszystkich piosenek, które mi się podobają, a podobają mi się wszystkie na tej płycie. Jest ich 10. Wybrałem na dzisiaj dwie, ale kto wie, może do tego albumu jeszcze będę wracał. Na razie Tinsley Ellis, Gambling Man, a potem Saving Grace. Day. Your taillights going up the drive. Oh, what a price to pay. But if I was a gambling man, I'd bet on you to come back someday. Part in your life. But if I was a gambling man, I'd bet on you to come back to me. Come I've been raring to go. I'm about getting ready to come out and take control. 'Cause I think I want you. But why does it hurt this way? Lord has got a hold on us both, and it just won't let us go till we feel that saving grace. We both know what would happen. We know it's insanity, but we say just this once, it's right back where it would always be. 'Cause I think I need you, but why does it hurt this way? Just the nature of life's game. Till we feel that saving grace. That saving grace. Got an east man on our soul. Tinsley Ellis i jego nowa płyta Winning Hand. A piosenka, którą za chwilę usłyszymy, nosi tytuł Don't Start Me Talking. Going down the roses, gonna stop at Fannie Mae. I'm gonna tell Fannie about what I heard. Boyfriend said I'm going to stop me talking. I'm gonna tell everything I know. Cut out that signifying baby, cause somebody gotta go. Jack give his wife $2 to go downtown and buy some margarine. Get tied on the street. Old George stopped her. He knocked her down, black in the eye. Get back home, tell her husband some lies. Now don't you stop me talking. I'm gonna tell everything I know. Cut out that signifying, baby. Now, oh, somebody gotta go. Borrowed some money, go to the beauty shop. He honked his horn and she began to stop. Said, take me, baby, around the block. I'm going to the beauty shop so I can get my head started. Now don't you stop me talking. I'm gonna tell everything I know. John Hammond, a właściwie John Hammond Jr. z płyty Long As I Have You. No i właśnie za chwilę jeszcze dwa utwory. Można powiedzieć, że to będzie tytułowy utwór, chociaż nieco różni się jednym słówkiem, bo jego tytuł As Long As I Have You, a potem jeszcze będzie Sad To Be Alone. John Hammond to oczywiście junior klasyka, ale ta płyta o tyle jest ciekawostką, że towarzyszy mu tutaj grupa znana skądinąd, Little Charlie and the Nightcats. Long as I have you, long as I have you, nothing I would do. Baby, long as I have you. Well, I don't mind working, I'll be your slave. Call me pretty, baby, and I'll rise for my faith. Long as I have you, long as I have you. Now dragging the sand, just call me your sweet baby, and I'll be your man. Long as I have you, long as I have you, baby, nothing I wouldn't do, baby, long as I have. tonight. Hold you close, baby, I'll squeeze you tight. Long as I have you, long as I have you. Dzisiejsze wydanie Maniaka Pociemku zmierza ku końcowi, a ja jakoś nie mogę się odkleić od tej płyty Elisa Winningham i pomyślałem sobie, skoro tych parę minut jeszcze na koniec zostało, to już nie będę uruchamiał żadnej nowej pozycji, tylko jeszcze raz wrócę do tego albumu, który tak chwaliłem. A więc żegnam Państwa utworem Autumn Run, Tinsley Ellis. Do you remember remember back in the day. We held love and our hands wouldn't slip away. We couldn't hide what we sure could run. Things we call pain, we used to call fun. They used to warn us then, weren't no guarantee. Love wouldn't last forever, and one day there would be. Coming to get me in my sleep. Tried to cry out, couldn't make a peep. Love gonna leave under darkness of night. Cause love ain't blind, but it's out of sight. So many doors will open anytime you wanna leave. Love doesn't last forever, and one day there would be. Ogłoszenie społeczne. 1% Państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronie pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 19 lutego, minęła 23. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura w Przemyślu przesłuchała 35-letnią Brazylijkę w sprawie śmierci jej syna. Kobiecie postawiono zarzut zabójstwa. Rząd zajmie się jutro ustawą wprowadzającą elektroniczne recepty. Uwaga pasażerowie, dziś ruszyły konsultacje dotyczące nowego rozkładu jazdy na kolei. 35-letnia Brazylijka usłyszała po południu zarzut zabójstwa swojego 2-letniego synka. Sekcja zwłok dziecka ze Śliwnicy koło Przemyśla wykazała, że chłopczyk wykrwawił się na śmierć po tym, jak został 8-krotnie pchnięty nożem w klatkę piersiową. Andrea Cristina P. została dziś przesłuchana w obecności tłumacza, mówi Marta Pękowska z prokuratury w Przemyślu. Podejrzana nie ustosunkowała się do zarzutu, a zatem nie stwierdziła, czy się przyznaje, czy nie przyznaje. I złożyła obszerne wyjaśnienia, których treść z uwagi na dobro śledztwa nie może zostać ujawniona. Prokurator skierował wniosek o tymczasowe aresztowanie podejrzanej na okres 3 miesięcy. Kobieta ma również rany kłute i cięte, które zadała sobie sama. Jej stan jest stabilny. Ona